परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप सभी साधक जन, 6 मंत्र तक हम लोगों ने स्वाध्याय किया था। ऋषि का नाम था वाजसर्वसः, जिनके पुत्र का नाम नचकेता। जब पिताजी के मुख से निकला कि जाओ तुमको मैं मृत्यु को देता हूँ, उनका वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए वह 7-8 वर्ष का बालक नचकेता पिता की आज्ञा मान करके चल पड़ता है। किस प्रकार से यमलोक जाता है, अब इसका निरूपण अन्यान ग्रंथों में है। यहाँ पर इतना ही है कि वो यमराज के दरवाजे पर पहुँच गया। उस समय पर यमराज थे नहीं, कहीं अन्यत्र गए थे। यमराज गृहस्थ हैं, इनका जो वंश परंपरा है वो स्वयं भगवान सूर्य देवता से माना गया है। जो हमारे सूर्य देवता हैं, इनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं सूर्य, उनकी पत्नी का नाम संज्ञा माना गया, और उनसे 3 संतानें पैदा होती हैं। ऐसा वर्णन आया कि जब वो सबसे पहले संज्ञा ने देखा सूर्य भगवान के तेज को तो घबरा गई, थोड़ा कांपने लगी डर के मारे। तो सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है, तुमसे एक ऐसा पुत्र होगा जो सबको कपाएगा। तो उनसे फिर यम की उत्पत्ति हुई। दूसरे हुई जो कन्या हुई, जिसका नाम दिया यमी, और एक पुत्र हुए जिनका नाम था वैवस्वत मनु, जिनकी पत्नी का नाम श्रद्धा हुआ, जिनसे ये हमारा 7वां मनु का काल चलता है। तो इस प्रकार से ये गीता जी में आएगा ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवेप्रा। तो इस प्रकार से वंश चलता है। फिर यम देवता गृहस्थ हैं, ये वर्णन आता है। तो गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ धर्म का एक बहुत बड़ा नियम है कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो वह भूखा न जावे। अतिथि, जिसके आने का तिथि निश्चय ना हो, जिसके आने का दिन मुहूर्त निश्चित नहीं है, उसको हम कहते हैं अतिथि। अचानक कोई आ गया, तो जिसके पास जैसी सामर्थ्य है, भोजन है तो भोजन दे, भोजन नहीं है तो जल दे, और अगर जल और भोजन दोनों नहीं दे सकता तो बचने का दरिद्रता। 2 शब्द अगर प्यार से बोल ही देवे तो उसमें उसका क्या जाता है। इस प्रकार से वह गृहस्थ धर्म का निरूपण है। यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोष्य आगतम यमम आमात्या भार्या वा ऊचुहु बोधयन्तो वैश्वा नरः। हम बोधयन्ता, प्रोष्य आगत्य, बाहर जो गए थे यमराज जी, वहाँ से जब वापस आए यमम यमराज जी, जब अंदर महल के अंदर आए, तब उनको अमात्या, अमात्या माने मंत्री, भार्या माने पत्नी, ये दोनों ऊचुहु बोधयन्तः, उन यम देवता को समझाते हैं कि देखिए आपके दरवाजे पर बालक बैठा है। क्या समझाते हैं? 7वां मंत्र है। तो यहाँ दोनों बात है, पत्नी या मंत्री गण, ये लोग समझाते हैं, अमात्य या भार्या। वैश्वा नरः प्रविशति, अतिथिर ब्राह्मणो गृहान्, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति, हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः, देखो यह जो वैश्वानर शब्द है, यहाँ पर इस प्रसंग में वैश्वानर अग्नि के लिए कहा गया है, तेजवान अग्नि। जैसे कहीं पर अग्नि आती है तो आदमी को फिर सर्दी दूर हो जाती है, एक भीतर उसके जलन होती है। ऐसे ही वैश्वानर रूपी अग्नि बनकर के ये अतिथि आया हुआ है। वैश्वानर प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान, यहाँ वैश्वानर रूप के रूप में यह ब्राह्मण अतिथि हमारे गृहस्थ के दरवाजे पर आया है। वैश्वानर अब अग्नि का नाम है, वैश्वानर को जो है हम लोग विराट भी कह देंगे। गीता जी आएंगे तो गीता जी में विस्तार से आएगा, अहम वैश्वानर अहम वैश्वानरो भूत्वा, वहाँ पर ऐसा आएगा। तो हाँ, तो वैश्वानर एक तरीके से विराट का नाम है, हम उसको विराट ही कहेंगे। तो वहाँ पर यह है कि वो भीतर हमारे बैठ करके जो वो एक तेज है हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में, एक तेज है जिस तेज के कारण हमारे भीतर क्षुधा भी लगती है, तृप्ति भी होती है, उससे शक्ति भी प्राप्त होती है। तो क्षुधा लगाने वाला भी, तृप्ति करने वाला भी, और उससे शक्ति भी प्राप्त होने वाला, वह जो एक शक्ति है उसी को हम कहते हैं वैश्वानर। हाँ, अरे सारे विश्व में जो है व्याप्त उसी का नाम है वैश्वानर, और समष्टि अग्नि कह लो। हाँ, यानी एक तेज का यहाँ पर तो इतना है कि जैसे कोई छोटा मोटा आदमी आ जाए तो परवाह नहीं करेंगे, बड़ा कोई आ जावे तो हर आदमी जो है कहेगा अरे भाई स्वागत करो। तो यहाँ एक बहुत तेजवान विराट स्वरूप वैश्वानर जैसे बड़ा है। तास्य एताम शांतिम करोवंती एताम उदकम, ऐसा आया। ये हाथ में जल का घड़ा वगैरह अमात्य लोग लिए हैं, मंत्री लोग लेकर के, हे महाराज आप लेकर के जाइए, तस्य शांतिम करोवंती, उस बालक के मन को शांत करिए। हे जम देवता, हे वैवस्वत, ए यहाँ पर तस्य धन एताम, एताम को ले आओ उदकम, कुछ हाथ में लेकर के जल का घड़ा आदि पत्र पुष्प लेकर के आए, ले जाओ उस बालक को दो जिससे उसका मन शांत हो जाए, नहीं तो अगर गुस्से में श्राप दे दिया तो हम लोगों का अहित हो जाएगा। भाष्य में खुल जाएगा, पढ़ लो। वैश्वानरो अग्नि एव साक्षात प्रविशति अतिथि सन ब्राह्मणो गृहान दाहन इव तस्य दाहम। हाँ, तस्य दाहम शमयन्तः इव अग्नेह एताम पाद्य आसनादि दान लक्षणाम शांतिम कुरवंती। कह रहे हैं देखो, वैश्वानरः अग्नि रेव, अग्नि ही है, तेज वाला ही है, बहुत तेज वाला। साक्षात प्रविशति, साक्षात मान लो अग्नि देवता ही आए, और क्या ऐसे कह लो। हाँ, अब कोई भाई अच्छा बहुत कोई मान लो गुस्से में आवे तो क्या कहोगे? साक्षात दुर्वासा। कोई बहुत गुस्से में आवे, हाँ, और बहुत कोई तड़कता भड़कता आया तो क्या कहोगे? क्यों इतना जल रहे हो, क्यों इतना जल रहे हो? तो ऐसे ही एक अतिथि आया है, तो अग्निरेव साक्षात प्रविश्यति, वो साक्षात अतिथि के रूप में अग्नि देवता आए हैं। अब वैसे भी समझ लो उसके भीतर भूख लगी होगी तभी तो आए। भूख क्यों लगी? भीतर वह जठराग्नि है, जठराग्नि कैसे है? जिंदा है तभी तो ना, अगर नहीं होता तो क्यों कोई आता है? एक कभी विचार करो, अगर भूख न लगती होती तो समाज कैसे जुड़ता एक दूसरे के साथ? अगर किसी को भूख न लगे, हाँ, जैसे बच्चा पैदा हो एक एक पत्ती दे दो कोई और खा करके हमेशा के लिए भूख शांत उसकी, तो कोई किसी के साथ रहेगा फिर वो? ये जो भूख प्यास है, वह जो भीतर एक अग्नि है हमारे समाज को जोड़ने की, वो कड़ी है, वही जोड़े रखता है। हाँ, अब भूख प्यास है तो सब है, हाँ, आगे का सारा पति पत्नी संबंध नाते रिश्तेदारी सब है, कहाँ पर? उस मूल चीज में। वह तो वो वैश्वानर रूप अग्नि प्रवेश किए हुए अतिथि सन, अतिथि बन करके ब्राह्मण के रूप में गृहान, जैसे गृहान दहन इव घर को जलाते हुए से आए हुए, तस्य दाहम समयंतः, उनके उस क्रोध को, उनके उस मन के भीतर के दुख को शांत करिए। इव अग्ने एताम, कैसे कैसे शांत होंगे, एताम पाद आसनादि दान लक्ष्य, ये पाद माने जल का घड़ा, पाद उस षोडश उपचार में होता ना, पाद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पया, अर्घ्यम माने पहले के समय में, अब तो नहीं रहा, पहले के समय में कोई मेहमान आता था, जब मेहमान आता था तो एक लोटा जल लेकर के उसके चारों तरफ घुमाते थे और घुमा के उस जल को दूर गिरा देते थे, देखा है कभी कि नहीं, अभी होता है, अभी होता है, हाँ, तो इसको कहते हैं अर्घ्य, अर्घ्य माने यो चारों तरफ घुमा करके और छोड़ देना। फिर पहले अब आप तो कार वार से उतरते हैं महाराज लोग, तो क्या करना, हाँ अब तो कोई जो है नहीं, पहले पैदल चल के आए, और पैदल चल के आए जंगल से कुटिया से हमारे घर पे, तो उनके पाँव में धूल लगी होगी कि नहीं, तो फिर अब कहाँ बिठाएं, तो एक लोटा जल ले आओ फिर उनके पाँव को धुलो, तो ये क्या हुआ, पाद्यम समर्पयामी, हे प्रभो आपको मैंने आवा, तुम लोग पढ़ते होंगे ना, आवाहनम समर्पयामी, आवयामी स्थापयामी पूजयामी, तो फिर आपको बुलाया है तो आपको पाद्य समर्पित करते हैं, तो ये पाद्य, फिर अच्छा जब उनके पाँव धुल गए तो क्या करोगे, अरे नहीं अब स्नान न करने का मन हो गए तो, हाँ पहले बैठने को कहोगे कि नहीं कहोगे, पाँव धुला लिया तो बैठने को नहीं कहोगे, हाँ अरे महाराज बैठिए बैठिए आपके लिए चौकी रखी हुई है, तो आसन आदि जब बैठ गए तो अब मन तो गुस्से में कुड़मुड़ा रहा है ना, हाँ तीन दिन से भूखा रख दिया हमको जो है दरवाजे पर, कोई जो है नहीं, तो अब मन गुस्से में है तो कुछ दान आदि दो तो मन खुश हो जाएगा, हाँ तो दान आदि दान लक्षणाम, तो जो हाँ पहले दे दो तो खुश हो जाएंगे ना, तो दान आदि लक्षणाम शांतिम कुरवंती, ये सब दे करके मन को शांत करो, शांत अतिथेर यतो अतः हर शांतिम कुरवंती संता, शांति करना चाहिए, सब गृहस्थ लोग इसी प्रकार से अतिथि का स्वागत करते हैं, उनके मन को शांत करते हैं, क्योंकि यथा क्योंकि ऐसा किया जाता है, इसलिए अतः आप भी जाइए, यथा माने क्योंकि ऐसा सब अतिथि को किया जाता है, इसलिए अतः इसलिए आप भी जाइए, हे वैवस्वत हर आहार, हे वैवस्वत उदकम नचकेता से पाद्य अर्थम, ये जल लीजिए और उस नचकेता रूपी बालक को आप शांत करिए, क्यों नहीं करेंगे, तो एक तो बताया सब लोग करते हैं इसलिए आपको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो यतश्चा अकरणे प्रत्यवायः श्रूयते, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो एक पाप लगता है जिसका नाम है प्रत्यवाय, प्रत्यवाय नाम का पाप लगता है, इसलिए करते रहना चाहिए अपने कर्तव्य का। हाँ अगले मंत्र में अब वही पत्नी और अमात्य कहते हैं, ये लोग भी जो है शास्त्र को पढ़े उड़े हैं, ये कहते हैं अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, कौन सा, प्रत्यवाय, ये पाप का नाम हुआ प्रत्यवाय, तो वह प्रत्यवाय नाम का पाप करेगा क्या, उससे होगा क्या, परिणाम क्या होगा, मान लो हम कहेंगे लग गया पाप जाने दो, उससे परिणाम क्या होगा, तो कहते हैं ये आगे का जो मंत्र है उसका ये सब नष्ट हो जाएगा, प्रत्यवाय नाम का पाप जाके इतना नुकसान करेगा, क्या क्या, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरताम च, इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान्, एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो, एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो, यस्यानस्नान वसति ब्राह्मणो गृहे देखो पहले मंत्र को देख लो आशा उसकी सारी आशाएं ब्रिंगते माने नष्ट हो जाती आशा ब्रिंगते आशाएं नष्ट हो जाती हैं प्रतीक्षा ब्रिंगते प्रतीक्षा नष्ट हो जाती संगतम जो उसका संगत का फल है नष्ट हो जाएगा सुनिरताम मीठी भाषा का जो फल होता है वो नष्ट हो जाएगा इष्ट जो इष्ट कार्य किया वो सब नष्ट हो जाएगा पूर्त जो पूर्त काम किया वो सब नष्ट हो जाएगा आगे वाला बड़ा खतरनाक है पुत्र पशुश्च हाँ ये सब नष्ट हो जाएंगे हाँ ये सब का सब नष्ट हो जाएगा तो ये तद ब्रिंगते ब्रिंगते माने नष्ट हो ये सब के साथ जुड़ जाएगा ये सब को नष्ट कर सक देता है किसका पुरुषस्य अल्पमेधसः जो अल्पमेधा वाला पुरुष गृहस्थ है लेकिन उसके दरवाजे पर अतिथि आया और अतिथि का सत्कार नहीं किया अनसनन बिना खाए पिए मन संतुष्ट हुए बिना बसति निवास किया अगर कोई ब्राह्मण अतिथि किसी गृहस्थ के दरवाजे पर बिना खाए पिए दुखी मन से निवास करेगा तो उसका ये सब का सब नष्ट हो जाएगा यही है धर्म सिस्टम हाँ बिल्कुल हाँ अरे पहले पहले के समय में किसी के दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा रह जाए तो लोग बिल्कुल बहुत दुखी हो जाते थे ऐसा होता था अब उसका दूसरा रूप अलग हो गया अनसन का अभी भी जो है चलते रहता है हाँ अभी भी थोड़ा बहुत घर में कोई नाराज हो जाए तो कहता है खाऊंगा नहीं आज हाँ ऐसे कहते हैं खाऊंगा नहीं घर में भी अभी जैसे होता है सबसे पहले वहीं से शुरू होता है फिर मनाना घर के लोग शुरू कर देते हैं तो क्या क्या ना अब गिनो एक एक इसका भाव देखो हाँ मंत्र में जो आया एक एक चीज का पूरा भाष कर आशा किसको कहेंगे आशा कहते आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा आशा प्रतीक्षे का अर्थ करते हैं पहले आशा का देखो अनिर्ज्ञात जिसके बारे में दिन तिथि पक्का नहीं है और उसको हम चाहते हैं लेकिन दिन तिथि निश्चय नहीं है कि कब मिलेगा और चाहते हैं उसका नाम होता है आशा जैसे कभी मिल जाएगा कभी एक बार कहीं हम जा रहे थे तो कहीं पर जो है एक बच्चे ने कहा यहीं बीवीडी के सामने उसने कहा कभी हमको भी ऐसे गाड़ी मिलेगी कभी ऐसे बोला हो कभी हमको भी ऐसे गाड़ी मिलेगी तो क्या है उसके मन में अभी आशा आशा पक्का नहीं है कि कब मिलेगी हाँ दिन तिथि निश्चय नहीं है कब मिलेगी इसका नाम हुआ आशा प्रतीक्षा किसको कहते हैं निर्ज्ञात प्राप्यर्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा निर्ज्ञात जिसके बारे में निश्चित हो गया कि ये मिलेगा लेकिन अभी मिली नहीं है निश्चित हो गया निर्ज्ञात माने निश्चय हो गया कि तुमको ये प्राप्त होगा और फिर उसका प्राप्त्यर्थ प्रतीक्षणम फिर उसकी प्रतीक्षा की जाती है अब आएगा अब मिलेगा तो उसका नाम हो गया प्रतीक्षा जैसे कोई बुकिंग कर दी गई एक महीने मिलना हाँ यही हो गया ना आज जैसे कोई हाँ वो प्रतीक्षा हो गई जिसके बारे में एक निश्चय हो गया उसके हम कहेंगे प्रतीक्षा और जिसके बारे में निश्चय नहीं है दिन तिथि का वो हो गई आशा ठीक है नहीं सुन रहा अरे एक मेहमान वो हमारा मित्र है अमुक जगह पर कब आएगा आएगा जरूर कभी ना कभी तो आएगा क्या हो गया ये आशा है ना आएगा कभी ना कभी जरूर आशा हो गई और एक दिन उसका फोन आ गया कि परसों की ट्रेन से हम आ रहे हैं तो दो दिन अब क्या करोगे आप अभी आशा नहीं है अभी हो गई प्रतीक्षा तो वही चीज कह रहे हैं हाँ प्रतीक्षा ते आशा प्रतीक्षे आशा प्रतीक्षा तो आशा और प्रतीक्षा का बिल्कुल भेद यहाँ पर समझा दिया भाष्यकार ने जिस वस्तु के मिलने का दिन तिथि निश्चय नहीं है मन चाहता है उसके लिए हम करते हैं आशा और जिसके मिलने का समय निश्चित हो गया लेकिन अभी मिली नहीं है उसको हम कहते हैं प्रतीक्षा। आगे संगतम सत संयोगजम फलम सुनिताम च सुनिता ही प्रिय वाक निमित्तम च। वाक तत् निमित्तम च संगतम। अच्छा एक चीज और है, कोई वस्तु मिल जावे तो क्या आप उसके मिलने से सुखी हो जाओगे? कोई वस्तु का मिलना एक चीज है और उस वस्तु के मिलने से मन सुखी हो जावे ये दूसरी चीज है। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, अरे कोई वस्तु मिल गई बहुत बढ़िया, अब कल सबको रसगुल्ला मिल गया खाने को, कितना कितना खाया गिनती नहीं होगी। अब जिसको दो मिला हो, एक ही मिला हो और बगल वाले को चार खाया, तो जिसको दो मिला उसका सुख खराब हो गया, मन खराब हो गया। हाँ, उसको चार मिला तो हमको दो क्यों मिला? हाँ, यहीं से हो जाएगा ना। आप पंडित लोग प्रसाद दो, देखो एक को सेब दे दो, दूसरे को केला दो, केला वाला इसे तुनक के फेंकेगा वो कहेगा उनको सेब दिया तो वो जो केला के मिलने का सुख था वो चला गया ना। तो कोई वस्तु के मिलने से जो सुख मिलता है वो भी हमेशा सुख मिलता रहेगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। संगतम माने तात सत संयोगजम फलम, उसके संयोग से जो सुख मिलना चाहिए था वो भी उसका नष्ट हो जाता है, वो भी उसका नष्ट हो जाता है। ये बहुत होता है, संभल करके रहना। हम लोगों के आश्रम में कोई आया, चलो स्वामी जी का दर्शन करेंगे, बड़ा सुखी हो गएंगे, बहुत सुखी हो गएंगे, आज दिन बहुत अच्छा। किसी तरीके से लॉकडाउन में भी चला आवे आश्रम में, आश्रम भी पहुंच आवे मान लो, और वो उसी समय देखे कि उसका दुश्मन पहले बैठा हुआ है गुरुजी के पास। अब हम ही नहीं आए हैं, हमारा जिससे हमारी नहीं पटती वो भी बैठा हुआ है, कहां से पास पा गया। अब उसके मन का बताओ सुख मिलेगा क्या? अब उस समय उसका सारा सुख खत्म। तो भले वो आश्रम में पहुंच आया, गुरु जी के पास बैठ गया, लेकिन उसके मिलने का जो सुख था अब वो चल क्यों गया? क्योंकि कोई ना कोई अपराध हो गया था, वो प्रत्यवाय नाम का कोई दोष वो मिलने का सुख ले गया, खत्म कर दिया। सुनिताम ही प्रिया वाक तत् निमित्तम च। सुनिताम कहते हैं कभी कोई मीठा बोल देवे, सुनृत अच्छी वाणी, सत्य और प्रिय दोनों, जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो उसको हम कहेंगे सुनिताम प्रिय वाक। तो ऐसी वाणी से मिलने वाला सुख वो भी नष्ट हो जाता है। बताओ गलती होती है जरा सी और क्या क्या नुकसान हो जाता है, आदमी जल्दी गृहस्थ में लोग समझ नहीं पाते। हाँ, गृहस्थ में लोग कहते हैं हमने तो कोई गलती नहीं किया, हमारे जीवन में क्यों इतना दुख आ रहा है, हमारे से भगवान क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। हाँ, वो पड़ोस वाला इतना पाप करता रहता है, बढ़ता रहता है, हमारे ऊपर देखो इतनी विपत्ति आई जाए। उसको पता नहीं कि कभी ना कभी ऐसे किया होगा, दरवाजे पर कोई महात्मा आ गए और बोल दिया होगा काम के न काज के आ गए निठल्ले, अपमान कर दिया, उसका परिणाम दूसरे तरीके से मिलता है। जब दूसरे तरीके से मिलता है तो आदमी कहता है बताओ हमारे जीवन में विपत्ति आ रही। हम लोग इसीलिए कहते हैं दरवाजे पर अगर भोजन दे सकते हो दो, नहीं दे सकते हो तो जल दे दो, और जल भी नहीं तो कम से कम दो मीठी वाणी बोलने में क्या जाता है। देखो आगे आगे तो और जो है इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते मंत्र में है, उसको कहते हैं इष्टम यागादिजम पूर्तम आरामादि क्रियाजम फलम। इष्टम माने जो यज्ञ आदि करता है, बड़े बड़े यज्ञ किया, जरा सा दो कड़वा वचन बोल दिया, कोई अतिथि आया तो बोले अब उसको अपने इतने बड़े यज्ञ का भी कोई फल नहीं मिलेगा, इतने बड़े यज्ञ का भी फल गड़बड़। क्यों? क्योंकि सामने बैठा हुआ एक अतिथि, उसको कुछ ठीक से बोला नहीं, दोष हो गया। हाँ, उसके भोजन नहीं दिया। पूर्तम, पूर्तम कहते हैं किसी के विश्राम के लिए जो कुछ बनाया जाता है, एक बगीचा बना दो रास्ते में, कहीं ना कहीं एक कुआं बनवा दो, एक धर्मशाला बनवा दो, आते जाते पथिक लोग वहां रहें, उसको कहते हैं पूर्त। उसका भी फल उसको प्राप्त नहीं। अब फिर मिलेगा क्या ऐसा? नुकसान गलती ये किया था, अब रहा क्या उसके हाथ में? आशा प्रतीक्षा, उनसे मिलने वाला सुख, फिर प्रिय वाक, इष्ट पूर्त सब नष्ट। आगे पुत्र पशुश्च पुत्राश्च पशुश्च सर्वान एतत् सर्वं यथोक्तं बृंगते आवर्जयति विनाशयति इति एतत्। अब इसको तो अपने आप ही समझ लो ना, उसके पशु अगर सब जो है एक एक करके सब खत्म होने लगते हैं, फिर आदमी समझ नहीं पाता कि हमने अपराध कहीं और किया था, उससे परतेवाय नाम का पाप लगा और आकर के हमारा एक एक नुकसान होता चला जा रहा है। ऐसा आदमी जिसने अतिथि का नुकसान किया या अतिथि का निरादर किया, पुरुषस्य अल्प मेधसो अल्प प्रज्ञस, वो कैसा था? अल्प मेधा वाला, अल्प प्रज्ञा वाला, ठीक से समझता नहीं था, ना तो शास्त्र को समझता था, ना संतों की वाणी को समझता था। अल्प मेधसा, जो मेधा शब्द है उसी का यहाँ पर भगवान भास्कर ने पर्यायवाची दिया, अनुवाद किया अल्प प्रज्ञस्य। अब यहाँ जो प्रज्ञा शब्द आएगी वो थोड़ा बहुत आगे तक जाएगा। मेधा को कह लो मेधा धारण शक्ति को है, मेधा माने याद कर लेना, धारणा शक्ति को, और प्रज्ञा माने विचार की शक्ति होगी। वैसे तो प्रज्ञा शब्द तो हमारा बहुत आगे तक जाएगा ना, प्रज्ञानम ब्रह्म आएगा, प्रज्ञान सुप्र प्रज्ञान सुप्रतान स्थिर चरणिकर व्याप व्याप, तो वहाँ प्रज्ञा तो बहुत आगे तक जाएगा। हाँ तो लेकिन प्रज्ञा अगर यहाँ पर इतना अंतर करना चाहो कि मेधा धारण करने की शक्ति, याद करने की शक्ति, और प्रज्ञा माने विचार करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा। अब किसी किसी को बहुत ज़्यादा याद नहीं होता लेकिन विश्लेषण बढ़िया करेगा विचार, और किसी किसी को याद बहुत होता है विश्लेषण नहीं कर सकता, है ना, तो वो दोनों में अंतर कर सकते हैं। करने की शक्ति जो है वो हो गई प्रज्ञा, हाँ, और धारण कर, हाँ धारण करने, हाँ, क्योंकि इसको वहाँ से लाएंगे ना, ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या ना मेधया, तो वहाँ मेधा को धारण शक्ति से ही लिया जाएगा। तभी आपने मेधानंद जी नाम रखा, धारण करने की शक्ति ज्यादा थी। चलिए जी वरुण जी, तुम तो पूरा तुम बहुत दूर तक समझ जाते हो। कुछ बातों से कभी कभी शिष्य का कोई ना कोई गुण देख करके ही उसका नामकरण किया जाता है, ये हमेशा ऐसा देखा जाता है, उसका कुछ लक्षण देख करके फिर वैसा नाम रख दिया जाता है। यस्य अनसनन अभुंजानो ब्राह्मणो गृह बसति, यस्य अनसनन जिसके घर के सामने अनसनन अभुंजाना बिना खाए पिए कोई ब्राह्मण उसके घर पर निवास कर ले वे। कोई ब्राह्मण, भैया अपने विद्यार्थी सब ब्राह्मण हैं, भूखा मत रहने देना, हाँ नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भूखा मत रहने दो, मार भले लो मार मार के खिलाओ, खा के कह दो पहले खाओ और फिर तुमको पीटते आश्रम में ये तो है ना, भोजन का तो विशेष ख्याल, हाँ पहले खिलाओ फिर पीट लो चलेगा। बना के 3 बजे के लिए भी रखा जाता है, हाँ तो ठीक, हाँ तो इसीलिए देखो तस्मात अनुपेक्षणीय सर्वा अवस्थासु अपि अतिथि इत्यर्थः, तस्माद इसलिए अनुपेक्षणीय कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, सर्व अवस्थासु अपि किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में अतिथि का उपेक्षा नहीं करनी। अब इस दृष्टांत में ले आओ भगवान भाष्यकार का, जब आंवला दिया था किसी ने, एक देवी के घर में कुछ भी नहीं था, एक सूखा आंवला पड़ा था, केवल आंवला उसने भटुक को भगवान भाष्यकार के कमंडल में डाल दिया था। और उसके बाद फिर भाष्यकार ने एक स्तोत्र की रचना किया कनक धारा स्तोत्र करके। तो ये नियम है, नियम ये है। अब यहाँ तो गृहस्थ तो जो है तुम चले जाओगे, हमारा विष्णु चला जाएगा, अभिषेक चला जाओगे, तो तुम लोगों को विनीता चली जाओगे, तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ना, दोनों जाएंगे तो इनको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमारा पाल और चंद्रेश तो छूट है इनका तो है, हाँ ते तो हमारे हमारा स्टाफ हो गया ना। चलो अब आगे का समझ लो। हाँ देखो, एवं उक्तो मृत्यु उवाच नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरः शरम। एवं उक्तो, जब यमराज की पत्नी और उनके मंत्रियों ने ऐसा कहा मृत्यु को, यमराज देवता को, तो जल्दी से उन्होंने जल का घड़ा वड़ा लिया होगा सब लेकर के और उस बालक के पास, कहाँ यमराज, कहाँ 8 साल का बालक, और उसके पांव धुलाया होगा, पांव धुला के आसन पर बिठाया होगा, उसको टीका उका कराया होगा, टीका उका करके आरती उरती भी पढ़ी होगी, न तत्र सूर्यो भांति, हाँ जो कुछ भी कहना चाहो, इसी उपनिषद का मंत्र है वो, न तत्र सूर्यो भांति। और उसके बाद में फिर जब पूजा पूरा शरम, पूजा वगैरह कर लिया, जल उल पिलवा दिया होगा, फिर उसके बाद बैठ करके तब यमराज जी उस बालक से कहते हैं, ये सब पूजा करने के बाद, पहले नहीं कि कैसे आए हो तुम, क्यों आए हो, नहीं पहले देखो, पूजा पुरः शरम, पहले पाद्य अर्घ पूजा करने के बाद फिर उनसे पूछते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, नवा मंत्र पढ़ते हैं। तिस्रो रात्रिर यदवाप्सि गृहिर्मे, अनस्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेयस्तु, तस्मात् प्रतित्रेन् वरान् वृणीष्व, तिस्रो रात्रि 3 रात्रि तक, यद जो 3 रात्रि तक, अवात्सी, अवात्सी माने बिना खाए मेरे दरवाजे पर रुके, मेरे दरवाजे पर तुमने निवास किया, अवात्सी माने जो है आप अनशन करके जैसे भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर बैठे रहे, गृहर में अनशन बिना खाए पिए। हे ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण के पुत्र, अतिथि नमस्यः, आप अतिथि बन के आए हो, नमस्कार के योग्य हो आप, आपको नमस्कार करना चाहिए, आप अतिथि बन के आए हो, 3 रात्रि तक आप मेरे यहाँ पर अवासी अनसनन बिना खाए पिए उपोषित हो करके आप बैठे रहे, नमस्ते अस्तु, क्योंकि आप नमस्कार के योग्य हो तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बताइए, यमराज नमस्कार करें 8 साल के बालक को, इसको कहते हैं कि वो जो व्यवहार होता है, व्यवहार यथा योग्य होता है, किस समय कैसा व्यवहार करना है वो काल और परिस्थितियां निर्णय करती हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, नमस्ते, आपको नमस्कार है, हे ब्रह्मन्, स्वस्ति मे अस्तु, लो स्वस्ति मे अस्तु, मे माने मेरा, मेरा स्वस्ति, मेरा कल्याण हो, मतलब हमको पाप उप न लगे, कोई जो दोष हो गया है अगर आप प्रसन्न हो जाओगे तो वह सारा दोष मिट जाएगा, तो मेरा कल्याण हो। अब चूंकि 3 रात्रि तक आप मेरे यहाँ पर रुके हो, तस्मात, इसलिए 3 रात्रि के बदले 3 वरान, एक एक रात्र के बदले एक एक वरदान वृणीश्व तुम मांग लो। भाष्य देखते हैं, यमराज जी के सामने लोग कांपते जाते हैं और बताओ सीता के सामने यमराज कांपते, देख लो ये है है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव आपका जो है सूत्र है। अब आजकल तो थोड़ा बहुत खतरा उतरा हो गया है, अतिथि माने जो है बड़ा सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे पर मांगने वाले आ गए। तो ऐसे गोमती नगर में किसी डॉक्टर के घर पे आए थे, मारोल डाला था, बड़ा अखबार में आया था, गोमती नगर का था ना डॉक्टर। हाँ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं शहरों में होती हैं। अतिथि बन करके आए, कुछ महात्मा मार डाले थे उसको, लूट ले गए थे। तो शहरों में तो बहुत संभल करके रहना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग अब नया तरीका अपनाए समझाने का कि दरवाजे पर कोई अगर परिचित महात्मा नहीं है, परिचित नहीं है, और ज़्यादातर आदमी लोग चले गए नौकरी वगैरह पे, बच्चे स्कूल चले गए, घर में जो है माताएं अकेली रह जाती हैं, और अपरिचित उसी समय लगभग आते हैं 11 बजे 12 बजे, और आ गए कि हम जो है उज्जैन जा रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, तो हम कहते हैं दरवाज़ा नहीं खोलना, सीधा अब हम मना कर देते, कड़वा मत बोलना, गाली मत देना, लेकिन उनसे बात मत करो, दरवाज़ा मत खोलो। परिचित हैं तो बिठाओ, चल पिलाओ, क्या करोगे, और नहीं परिचित हैं तो फिर आप कह सकते हो कि जब हमारे घर में बच्चे होंगे, पति होंगे, तब आना। इसमें कोई अब समय के साथ में थोड़ा नियम में हमको संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो अकेला घर में एक दो लोग हैं और घर में घुस जाओ, कवर करके से लूटी ले जाते हैं, यहाँ बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो अतिथि में भी अब थोड़ा समझना तो हो पड़ेगा, इतना विचार तो होना चाहिए ना, चिंतन तो होना चाहिए। तो अब ठीक है, हनुमान जी जब नहीं पहचान पाए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हाँ वो मकड़ी ना बताती तो, मकड़ी ना बताती तो वो तो बैठे वहाँ कथा सुनने लगे, और सुनते गए है ना, तो मकड़ी ने बताया जा करके, तब जो है समझे कि ये काले नेमी नाम का दैत्य है। तो ऐसे ही जो है ना, तो इसीलिए सावधानी तो रखना, विवेक हर सगे पर लगाना पड़ेगा ना, बिना विवेक के जीवन नहीं चल सकता। हाँ, तो हम लोग इसका भाष्य देख लेते हैं, कहाँ था, तीसरो रात्रि यत यस्मात् अवात्सी उषितवानसी गृहे मे। तीसरो रात्रि, तीन रात्रि तक, यद जो यस्मात, क्योंकि तुम तीन रात्रि तक आवासी उषितवान, बिना पानी पिए मेरे दरवाजे पर बैठे रहे प्यासे। अनसनन, हे ब्राह्मण, बिना खाए पिए भी आप ब्राह्मण देवता बैठे रहे। अतिथि सन, आप अतिथि बन के आए थे। नमस्यो, नमस्कार अरहस्य, आपको नमस्कार होना चाहिए, आप नमस्कार के लायक थे। तस्मात नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवति, इसलिए हम तुमको नमस्कार कर रहे हैं। भाव वही है कि तीन रात्रि तक मेरे दरवाजे पर बिना जल पिए, बिना भोजन किए आप भूखे प्यासे बैठे रहे, आप योग्य थे, नमस्कार के लायक थे, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, स्वस्ति भद्रम मेस्तु, हे ब्राह्मण के बालक, स्वस्ति भद्रम माने कल्याण, हमारा कल्याण हो। तस्मात भवतः अनसन्नेन मदगृह वास निमित्तात दोषात तत्प्राप्ति उपशमेन, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तस्मात, इसलिए भवतः अनसनेन, आप हमारे दरवाजे पर जो भूखे प्यासे बैठे रहे, मदगृह वास, मेरे दरवाजे पर निवास किया निमित्त, उसके कारण जो दोष हुआ हो, कौन सा दोष, वही पहले वाला, कौन सा दोष, प्रत्यवाय नाम का, प्रत्यवाय नाम का जो पाप लग गया हो, तत्प्राप्ति उपशमेन, उसका जो है दोष उपशमित हो जाए, वह दोष मिट जावे, इसलिए हम तुमको नमस्कार कर रहे हैं, हमारा कल्याण हो, कोई पाप ना लगे। फिर कहते हैं, देखो अब ये भी बता देते हैं, महाराज जैसे कहते हैं ना, महाराज वैसे तो आप पूर्ण तृप्त हैं, आपको तो जो है, आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, आपको क्या, वैसे तो आपको कोई जरूरत है ही नहीं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे बोलते, वही शब्द बोल रहे हैं। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति स्यात्, यद्यप, जबकि भवद अनुग्रहेण, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण संतोषी होते हैं, क्षमाशील होते हैं, तो आपके अनुग्रह से सर्वम मम स्वस्ति से हमारा सब कल्याण ही होगा, कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। तथापि, फिर भी त्वद अधिक प्रसादनार्थम अनसननेन उषिताम एक एकाम रात्रिम प्रति, फिर भी तथापि फिर भी त्वत अधिक प्रसादनार्थम, आपका ज्यादा प्रेम मिले, आपकी ज्यादा कृपा मिले, इसलिए अनसनेन जो बिना भोजन किए उसिताम बिना पानी जल पिए एक एक रात्रि मेरे दरवाजे पर बैठे रहे, तो त्रीन वरान वृणीश्व, तीन वरदान आप मांग लो। अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः, अभिप्रेत आपको जो इच्छा हो, अभिप्रेता यानी आपके मन में जो चाह हो आप वो चीज हमसे मांग लो, जो आपके मन में चाह हो वो प्रार्थयस्व हमसे आप मांग लीजिए। एक एक रात्र के बदले एक एक वरदान, क्या मांगते? हलो का ऐसा होता तो क्या मांगते? सबका बिल्कुल अलग अलग होता, सबका हाँ एक नहीं होता, सबका अलग अलग होता है ना। हमारे तमाकू खाने वाला तो कहता चूना दे दो है ना भाई, वरदान मांगने का क्या, जिसके मन में जो इच्छा होती वही मांगता और क्या। तो महल तो मांग ही लेते एक, है ना, एक महल मांग लेते, वो मांग लेते, चलिए ठीक है। अगला एक मंत्र और पढ़ेंगे जी। तो नचिकेता ने देखो, अब नचिकेता खा पी के बैठ गया था ना, उसकी पूजा उजा हो गई थी, मन खुश हो गया था। अब नचिकेता ने नहीं कहा कि हमको कुछ कुछ नहीं चाहिए ना, वो तो कह रहा है कि पिताजी ने हमको दे दिया था यमराज जी के लिए, मैं आपके पास चला आया, अब तो मैं आपका हूं ना, अगर आप कहते हो वरदान मांगो तो मैं मांग रहा हूं। ये मना नहीं करता कि नहीं मांगूंगा ना, मैं आपका हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। क्या? तो पहला वरदान मांगता है, यहां पर विचार करना, ये तीन ऋण होता है, पितृ ऋण, देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। हाँ, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो पहला ऋण ये, इसीलिए धागे जनेऊ के धागे में तीन होता है ना, दो और ऋण होते हैं लेकिन वो गौड़ हैं, भूत ऋण, अतिथि ऋण, वो अलग होते हैं। मुख्य रूप से तीन ऋण हैं हमारे ऊपर, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि। पितृ ऋण माने अपने परिवार का, माता पिता का, दादा दादी का। देव ऋण यानी समाज का, हमको हवा मिला तब मैं जिंदा हूँ, अन्न खाया तब मैं जिंदा हूँ, पानी पिया तब मैं जिंदा हूँ, तो इस शरीर पर समाज का भी कर्जा है और तीसरा ऋषियों का कर्जा है। तो ये तीन ऋण हैं और उन्हीं तीन ऋणों को पूरा करने के लिए तीन वरदान हैं और उसी हिसाब से मांगता है। तो पहला ऋण गया किसके लिए? माता पिता के लिए। तो माता का तो नाम नहीं आया है, आए केवल कौन? पिता, जिनका नाम पहले बताया था बाज स्रवसः, उसन हवे बाज स्रवसः सर्ववेद सम ददो तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। तो श्रुति भगवती ने कहा था बाज स्रवा का पुत्र बाज स्रवसः, जिसके पुत्र थे नचिकेता, है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरा नाम आएगा यहाँ पर, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, भीतमन्युर गौतमो मा भिमृत्यो, तत्प्रसृष्टं मा भिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। जब नचिकेता घर से चला था पिताजी को समझा के ना, तो पिताजी उसके कुछ दुखी तो थे, चिंता तो कर रहे थे कि मैंने मुझसे कह दिया बेटे को कि जा तो उसको यमराज को देता हूँ, लेकिन मन तो दुखी था। तो नचिकेता वही याद करके कहता है मेरे पिताजी का मन शांत हो जावे, उनके भीतर जो संकल्प विकल्प की धारा चल रही होगी वो सब का सब शांत हो जावे, उथड़ पुथल जो मन की उधेड़ बुन है, ये बहुत बड़ा वरदान है, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। मन के भीतर जो अनियंत्रित विचारधाराएं चलती हैं, एक बात दूसरी तीसरी चौथी उथल पुथल, वो शांत हो जाए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या हो सकता है। यही जीव का सबसे ज्यादा ज्यादा ही बढ़ जाए तो उसको भेजना पड़ेगा, फिर जाओ दवाई खाओ मनोचिकित्सक के पास। क्या हो गया? बोले मन में कोई नियंत्रण रहा नहीं। तो शांत संकल्प, संकल्प विकल्प शांत हो जाए और मन कैसा हो जाए पिताजी का? सुमना यथा स्यात्। मन है, मन कैसा हो जाए? सुंदर मन हो जाए, शांत मन हो जाए, शुद्ध मन हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हाँ अच्छा, फिर मैं पिताजी के बातों उनके मुंह से निकल गई थी, मैं चला आया तो मुझ पर गुस्सा भी कर रहे थे। अरे गुस्से की बात थोड़ी मानी जाती है, किसी आदमी ने क्रोध में कुछ कह दिया तो मान लोगे क्या? हा? अच्छा मैं थोड़ा गुस्से में बैठा हूँ और तुरी लेके आवे एक बाल्टी पानी और पूछे गुरुजी कहाँ रखूँ, तो गुस्से मैंने कहा सर पे रख मेरे। कहाँ रखोगे फिर? अरे राम रख दोगी फिर ऐसे? अब गुस्से में बोल दिया ना कि सर पे रख दो गठरी को, गुरुजी कहना मानना चाहिए। तो फिर तो तो गुरुजी तो निपट जाएंगे। तो किस समय मानना है, कैसे मानना है? तो भाई वो गुस्से में बोल दिया था ना पिताजी ने, तो फिर अब क्या करें? तो कहते हैं बीत मन्यू, मन्यू माने गुस्सा क्रोध। तो वो कहता है मेरे पिताजी का मन शांत हो जाए, सुमन हो जाए, संकल्प विकल्प शांत हो जाए और उनका क्रोध भी बीत, क्रोध भी चला जावे, गुस्सा भी चला जावे। कौन? मेरे पिताजी गौतम ऋषि। देखो नाम आ गया ना फिर से, गौतम ऋषि। हे मृत्यु देवता, मेरा ये पहला वरदान है, आप ऐसा मुझको वरदान दीजिए, मेरे प्रति मुझको ऐसा वरदान दीजिए। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, इतने नहीं है मेरे पिताजी का। देखो कितना वरदान मांगा, एक वरदान में कितना है, मन उनका सुमन हो जाए, संकल्प विकल्प उनके शांत हो जाए, क्रोध शांत हो, बीत हो जाए, क्रोध बीत मन्यु माने क्रोध निकल गया, ये सब हो गया, सुमना हो जाए। हाँ अभी इतने नहीं, एक के साथ कितना मांगा एक ही लाइन में। फिर कहता है जब आप हमको यहाँ से भेजें त्वत् प्रशिष्टम, जब आप हमको यहाँ से वापस करें तो मैं घर पहुँचूँ। अब घर पहुंचूं और पिताजी गुस्से में भरे बैठे रहे, हमसे बातें न करें तो, या हमको पहचाने ही ना, या उनके रो रो करके आंखें खराब हो गई, बेटा मेरा चला गया तो ना पहचाने तो। तो क्या कहता है, जब आप हमको वापस करें तो मेरे पिताजी मां अभिवदेत प्रतीतम, मां अभिवदेत प्रति, वो हमको पहचान लें और प्रेम से हमसे बात करें। यानी ये ना हो कि हमको पहचाने ना, पहचान भी लें और हमसे प्रेम से बात भी करें। हम बताओ एतत्त्रयाणाम, आपने तीन वरदान दिया था ना, उसमें से पहला वरदान है, अभी दो हमारा है सुरक्षित। हाँ दो और मांगूंगा, लेकिन पहला है कि मेरे पिताजी। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया कहते थे, पूज्य गुरुदेव कहते थे वो नचिकेता बहुत बुद्धिमान था, वो कहते थे वेरी वेरी जीनियस। उसने सोच लिया कि यमराज का काम है मारना, तो पहले ही वरदान में उसने रिटर्न टिकट पहले ले लिया कि आप हमको वापस करोगे। हाँ आगे आएगा ना भाष्य में, हाँ भाष्य में आएगा। हाँ मतलब आप हमको मारोगे नहीं, आपके पास आए तो मारोगे नहीं, क्योंकि हमको पिताजी की फिर पहचाने और हमसे प्यार से बात करें, यानी हम यहाँ से वापस भी चले गए। तो भाष्य पढ़ ले, भाष्य तो देख लेते हैं। नचकेताह तुआह, नचकेता ने यमराज से कहा यदि दित्सु वरान भगवन शांत संकल्प उपशांता संकल्पो यस्य, करें यदि अगर दित्सु आप देना चाहते हैं, वरान दित्सु अगर आप वरदान देना चाहते हैं हे भगवान यमराज जी, तो पहला वरदान मेरा यही है शांत संकल्प। शांत संकल्प माने उपशांत संकल्प, ये संकल्प विकल्प जिसके शांत हो जावें, उसी का नाम है शांत संकल्प। मन की उधेड़ बुन खत्म हो। माम प्रति यमम प्राप्य किमनु करस्यति मम पुत्र इति। माम प्रति ये संकल्प विकल्प कैसे चल रहा होगा मेरे पिताजी के मन में, मुझको लेके ना, जब मैं घर से चला आया तो मुझको लेकर के कि कहाँ गया होगा मेरा बेटा, किमनु करिष्यति क्या करेगा वहाँ पर, मर गया होगा कि जिंदा होगा, क्या खाया होगा, लगभग ऐसा बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं। तो मुझको लेकर के मेरे पिताजी के मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। यमम प्राप किमनु करिष्यति, यमराज के पास जाएगा तो क्या करेगा मेरा बेटा, ऐसा जो उधेड़ बुन चल रही होगी वो मेरे पिता के मन का सब उधेड़ बुन शांत हो जाए। शांत संकल्प सुमनः माने प्रसन्न मनाश्च, उनका मन खूब प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल आनंदित हो जाए। हाँ, प्रसन्न मन का जो है एक बढ़िया भाव दिया है कि मे धर्म प्रियत्याद यमस्य च धर्म राजत्वाद धर्मो रक्षति रक्षिता इति नियमात जीविष्यति मे पुत्र। मेरा बेटा धर्म का पालन करने वाला है, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करने वाला है, और जो धर्म के देवता हैं उन यमराज के पास पहुंच गया होगा, उनके पास जा करके कुछ न कुछ, तो ऐसा विचार करके मेरे पिताजी का मन प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न मनाश्च यथा स्याद बीतमन्युः, जैसे उनका हो जाए बीतमन्युः विगत रोषश्च, उनका क्रोध भी दूर हो जावे। गौतमो मम पिता, मेरे पिता गौतम ऋषि का माँ भी माम प्रति हे मृत्यु, मेरे पिता गौतम ऋषि का मन प्रसन्न हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, उनका संकल्प विकल्प शांत हो जाए कि मेरा बेटा कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। आगे कहते किम चा त्वत्प्रसिष्टम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति माँ माम अभिवदेत। करें किमचा और क्या कहें, त्वत्प्रसिष्टम जब आप हमको यहाँ से वापस करेंगे, त्वया विनिर्मुक्तम मतलब आप हमको मारना मत, क्योंकि आपका काम है कि जो आवे सबको मारी दो, तो आप हमको मारना मत। कुछ खा रहे हो क्या, मुंह में कुछ लग रहा है, क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा तो संबोधित भी कर रहे हैं मृत्यु। हाँ बिल्कुल, हे मृत्यु देख लो। हाँ, हे मृत्यु, हाँ हे मृत्यु किमचा आप हमको तत्प्रसिष्टम, जब आप हमको वापस करना तो आप हमको छोड़ देना, तो या विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृह, जब मैं घर चला जाऊं तो माँ माम अभिवदे, तो हमसे प्यार से बोलें। कब प्यार से बोलेंगे, तो कहते हैं लब्ध प्रतीतो लब्ध स्मृति सा एवायम पुत्रो मम आगत इति एवं प्रति अभिजानन इत्यर्थ। लब्ध स्मृति मेरे पिताजी को पुरानी याद भी बनी रहे, भूल न जावे रो रो करके कि ये कौन आ गया। अच्छा भाई देख लो, अब कोई यमराज के पास से लौट के आया क्या अभी तक, नचकेता के अलावा और कौन लौट के आया, काय सत्यवान, सावित्री सत्यवान की कथाएं नहीं सुनी, वो भी तो आ जाएगा भैंस। और भी कई बार होता है कि उसको जलाने के लिए चिता पे रखे और खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, वो तो जो है हमको वहां पकड़ के ले गए थे, तो वहां जो है हमको डांट के भगा दिया, कह दिया इसके नाम वाला दूसरा वाला था। ऐसा ऐसा कई बार आता है। हाँ मांड, हाँ मांडव ऋषि, मांडव ऋषि, हाँ मांडव ऋषि, वो तो उन तो उनको धर्मराज को शराप ही दे दिए, जाओ तुम हूँ। हाँ वो तो ढेर देख लो, मतलब कई लोग आए हैं केवल एक ही नहीं। हाँ तो मेरे पिताजी हमको लब्ध स्मृति ही मेरे पिताजी पहचान ले, क्या सा ये अयम पुत्र, ये वही जो मेरा बेटा पहले गया था वही आया है, प्रति अभिजानन हमको पहचान ले, हो गया ना, ये कौन सा लक्षण हो गई, जहति लक्षण नहीं है, अजहत नहीं है, कौन सा हो गई, जहति अजहति भाग त्याग लक्षण, सो अयम देव, वही हो गया ना, ये मेरा वही बेटा है आया। एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम वृणे प्रार्थये यत् पितुः परितोषणम। करें एतत् प्रयोजनम, यही प्रयोजन है मेरे पिताजी का मन शांत हो गए। त्रयाणाम वराणाम तीनों वरों में प्रथमम पहला वरदान, सबसे पहले आद्यम पहला वाला, वरम वृणे प्रार्थये यही मेरा पहला वरदान है, तीन में से पहला है। क्या? यत् पितुः परितोषणम, मेरे पिताजी का मन शांत हो, मेरे पिताजी अच्छे हों, सुखी। प्रथम वरम इसलिए कह दिया कि इसी में तीन न मान लें। हाँ और क्या, बिल्कुल दो आल। हमारा अभी पहला है। हाँ पहला है, अभी दो मुझको और। हाँ तो अब यमराज देवता उनको वरदान देते हैं। ये वाला और पढ़ लेते हैं वरदान, जो इसे कहते हैं ना, उन्होंने कुछ मांगा तो देने वाले ने कहा एव मस्तु, ऐसा बोलना पड़ेगा ना कि एव मस्तु, जैसा तुम कह रहे हो वो मैंने तुमको दे दिया, ऐसा ही हो। तो वो जब तक कुछ कहेंगे नहीं तब तक पक्का कैसे होगा। तो अगला वाला जो ऋषा है वो ऋषा एक तरीके से एव मस्तु है। ततो मृत्यु उवाच, अब यमराज देवता ने नचिकेता को कहा, क्या कहा? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत, औद्दाल कीरारुणिर्मत् प्रसिष्टः, सुखम रात्रि शैता वीतमन्युः, त्वां ददृश्वान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद, जैसे तुमसे पहले प्रेम करते थे, पहले जैसे हा? अरे भाई जैसे पहले जब तुम घर पे थे तो जैसे तुमसे पहले प्रेम करते थे वैसे तुमको भविता प्रतीत, आगे भी तुमको पहचान करके वैसे प्रेम करें। कौन? उद्दालक, औद्दालकी, औद्दालकी शब्द आया ना यहाँ पर, यहाँ पर उद्दालक का पुत्र मत समझना, उद्दालक को ही औद्दालकी शब्द से प्रयोग किया गया है। हाँ, और यहाँ पर दूसरा नाम आया आरुणी, ये दो शब्द आ रहे हैं आगे भाषा में, इनका आएगा आरुणी। तो ये आरुणी जो है ना, आरुणी माने अरुणस्य आपत्यम, अरुण के पुत्र। कौन हो गए अरुण? सूर्य नहीं। हाँ, ये कश्यप ऋषि की पत्नी थी विनिता, उनके दो पुत्र हुए, दो पुत्र हुए अरुण और गरुण। हाँ, उनकी एक पत्नी थी वो कद्रु, जिससे सारे सांप आदि पैदा हुए कद्रु से, और विनिता से हुए। अब तुम आका नहीं बोल रहे, नहीं तो तुमको हमको बोल रहे हैं। विनिता से हुए अरुण और गरुण, दो हुए। तो गरुण को भगवान नारायण ने अपना वाहन बना लिया और अरुण को सूर्य भगवान ने। इसीलिए जब सवेरे सवेरे होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? अरुणोदय। अभी अरुण देवता दिख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में सूर्य देवता दिखाई पड़ेंगे। तो वो अरुणस्य आपत्यम उनके पुत्र हो सकते हैं, उनका नाम हुआ आरुणी। तो यहाँ पर इस तरीके से हाँ ये हाँ औद्दालकी और उद्दालक और अरुण आरुणी, ये दोनों नाम उन्हीं के हैं, वो तुमको पहचान लें। मत प्रसिष्ठा, जब मैं तुमको भेजूंगा तो पहचान लेंगे, तुमसे पहले जैसा ही प्रेम करेंगे। आगे कहते हैं सुखम रात्रि शयिता, सुखम अच्छी प्रकार से रात्रि में सोएंगे, सुखम रात्रि, रात्रि में नींद बढ़िया आवे, मतलब समझना मन की उधेड़ बुन शांत है ना। हाँ बिल्कुल, वो जो पूछ, वो जो वरदान मांगा था शांता संकल्प, संकल्प विकल्प शांत हो जाए, तो वो कह दिया सुखम रात्रि शयिता, सुखपूर्वक नींद आए। जब तक मन में बेचैनी रहेगी तब तक नींद आएगी नहीं, मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो रात में नींद। कितना बढ़िया वरदान, चैन से नींद आवे मतलब आप सुखी हो। सबको आती होगी आश्रम में, तो सबको नींद आती होगी, बढ़िया। एक हमको छोड़ के, क्यों क्या है, सुखिया सब संसार है खावे औ सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे औ रोवे। यही ना, अब जो जो रात में कितने बजे तक चूल्हा बनाए, 12 बजे तक, 11 बजा होगा खाए के लिए, बोले सबकी व्यवस्था करनी है, जगो, जो बढ़िया सुख से सोवे समझना बहुत सुखी है। आगे क्या कहा, बीत मन्यु, उनका क्रोध भी चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत गुस्सा उस्सा होगा ना, क्रोध वगैरह वो भी चला जाएगा। कब, त्वाम ददृशवान, जब तुम वापस जाओगे उनके पास, दे दिया कि हाँ इसका मतलब तुमको हमने छोड़ दिया। हाँ, त्वाम ददृशवान, जब तुमको यहां से छोड़ूंगा और वहां पहुंचोगे तो तुमको देखेंगे, तो तुमको देखते ही अरे मृत मुखात, अरे यमराज के पास से मेरा बेटा लौट आया, यमराज को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, ये सुन करके तो उनका जो थोड़ा बहुत होगा वो भी बीत मन्यु, सारा उनका क्रोध चला जावेगा। एक श्लोक में तीन उन्होंने वरदान मांगा, इन्होंने तीन दे सब दे दिया। तुम जब जाओगे तो तुमको पहचान भी लेंगे, उनको अच्छी तरह से निद्रा भी आवेगी और क्रोध भी उनका शांत हो जाएगा, जब वो तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखेंगे। बात से भी पढ़ लो, यथा बुद्धि त्वयि पुरस्तात् पूर्वम आसीत स्नेह समन्विता पितुः तव भविता प्रीति समन्विता तव पिता तथैव प्रतीतः प्रतीतवान सन औदालिकी। करें यथा बुद्धि त्वयि, यथा बुद्धि, जैसे तुमको पहले पहचानते थे पुरस्तात, जब तुम घर में थे तो जैसे तुमसे बात पहले करते थे, पूर्वम आसित पूर्व, जब तुम घर में थे खेलते थे बात करते थे पढ़ते थे, तो जैसे तुमसे स्नेह समत, स्नेह माने ममता से तुमको देखते थे बात करते थे तुम्हारे पिताजी, वैसे आगे भी करेंगे। प्रीति समन्वित स्तव, वैसे प्रीतिपूर्वक तुमसे आगे भी तथैव प्रतीता, उसी प्रकार से तुमको प्रतीत पहचानेंगे, प्रतीतिवान सन, पहचान करके तुमसे वैसे स्नेह करेंगे, वैसे प्रेम करेंगे। कौन उद्दालक, करें उद्दालक एवं औद्दालक ही, ये भाष्य में देखो बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, उद्दालक एवं औद्दालक ही, उद्दालक ही यहाँ पर औद्दालक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा द्वै मातु अस्य प्रसिद्धत्वे अपि द्वै पित्रस्य तथात्वाद एक पित्रम स्वार्थे व्याख्याति। चलिए जी, इसको ज़्यादा मत समझो, ठीक है। कभी कभी जो है किसी किसी की दो माताएं होती है ना, भगवान राम की कितनी माताएं, वाह वाह तीन, क्यों बोला तीन, तीन तीन थी कि एक, कभी अब उनका पालन पोषण कैकेयी ने किया। भगवान कृष्ण की कितनी माताएं थी, दो, यशोदा की देव की, यशोदा की देव की, तो ऐसे कभी कभी दो माताएं होती हैं और कभी कभी दो पिता होते हैं, दो पिता, एक जहां पर जन्म लिया और दूसरा जहां पर उसका पालन पोषण हो, जैसे किसी ने गोद ले लिया, किसी ने गोद ले लिया। अब ये यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है, इसको कहें भगवान भास्कर कहेंगे, देखो अरुणस्य आपत्यम अरुणिर द्वय अमुष्यायणो वा मत प्रशिष्टो, हाँ यहाँ पर द्वय अमुष्यायणो वा, अरुण के तुम पुत्र पिताजी, तुम अरुण के पुत्र तुम्हारे पिताजी अरुणी, वो कैसे हैं, द्वय अमुष्यायण, आयण कहते हैं घर को, आयण माने घर, जिसके पास में दो पिताओं का घर हो जाए, कैसे, एक जहां पर जन्म हुआ और एक जहां पर पालन पोषण हुआ, कैसे, जैसे भगवान श्री कृष्ण का बढ़िया दृष्टांत है, है ना, भगवान कृष्ण का, और भी जैसे गोद ले लिया किसी को, किसी बच्चे को गोद ले लिया किसी ने, तो कहां पर दो घर हो गया, क्या कहूँ, बारिश की तरफ शब्द होता है ना पाही, किसी को पाही मिल गई, नहीं समझ पाई, नहीं, अरे जिसके यहाँ विवाह हुआ, जिसके यहाँ एक तो हमारा घर ये है, फिर हमारा विवाह उसके यहाँ हो गया जिसके यहाँ एक ही लड़की थी और कोई बच्चे नहीं था, तो उनका जो 10 बीघा जमीन था वो सब हमको मिल गया ना, तो हमारे कितने हो गए, यहाँ भी हो गया और वहाँ भी हो गया। पिताजी तो उसको ससुराल कहेंगे, बच्चों की पाली हो जाएगी, जो भी कहना चाहो। हाँ, लेकिन शास्त्र की विधि ये है, शास्त्र की विधि है कि वो दोनों के पिंडदान का अधिकारी होता है, वो दोनों के पिंड, इस परिवार के पिंडदान का भी अधिकारी होता है और उस परिवार के भी पिंडदान का अधिकारी होता है, इसीलिए। हाँ, ये सब शास्त्र विधि, जैसे घर में 4 बच्चे हों तो चारों पिंडदान के अधिकारी नहीं होते, या तो ज्येष्ठ से कराया जाता है और या तो सबसे छोटे से कराया जाता है। और जैसे भागवत में एक वर्णन आएगा कि वो जो कौन सा प्रसंग था कि उस मनु महाराज के जो है एक कन्या थी आकुति, आकुति का विवाह किया रुचि नाम के प्रजापति के साथ और एक शर्त लगा दिया कि इसका जो संतान होगा उसको हम पालेंगे, तो उनसे जो बालक पैदा हुआ उसका नाम हुआ यज्ञ, आकुति मृचये प्रददात, आया ना ऐसा। तो उससे यज्ञ भगवान का पालन कहाँ किया गया, मनु महाराज के यहाँ पे। तो दौहित्र कहते हैं ना, दौहित्र यानी नाती, नाती हो गया ना, बेटी का बेटा, तो जब दुहिता का पुत्र जो दौहित्र, तो बेटी का बेटा हुआ, तो उसको मनु महाराज ने पाला यज्ञ भगवान का, तो वो दो जगह का पिंडदान का अधिकारी हो जाता है। तो अपने पिता का भी पिंडदान कर सकता है और नाना मामा का भी पिंडदान हो कर सकता है, ये शास्त्रीय विधि है। तो उसको कहते हैं द्वि अमुष्यायण, उसका दो घर हो गया। इसी प्रकार से लगता है कि उद्दालक भी उनके थे और आरुणी भी उनके थे। तो ये यहां पर 4 नाम हो गए, बाज सरवसा पहले आया था, बाज सरवसा उनका पद नाम हो गया, क्योंकि वहां तक क्या था कि अन्न का दान करने से जिनका यश फैला उनका नाम बाजश्रवा, उनके पुत्र का नाम हो गया बाज सरवसा, तो वो पद भी हो गई। जैसे होता ना नमकीन वाले, मिठाई वाले, ऐसे एक चल पड़ता है ना, तुम्हारे यहाँ बच्चों को शरद को भी कहेंगे त्रिवेणी अलमीरा वाला, ऐसा बोलेंगे उसको, त्रिवेणी अलमीरा वाले बोल देंगे, है ना। तो वो एक बाज सरवसा एक पद भी हो गई, मुख्य नाम आया गौतम, मुख्य नाम आया गौतम, और यहाँ पर उद्दालक और आरुणी, हाँ ये सब इनका द्वि अमुष्यण, दो जगह के पिंडदान के अधिकारी थे। वा मत प्रशिष्टो मया अनुज्ञाता सन इतरा, हाँ मया अनुज्ञाता सन, ये दोनों क्यों से मत प्रशिष्टा, जब मैं वापस करूँगा, मया अनुज्ञाता, मैं तुमको वापस करूँगा, तो तुमको देख करके उनको क्या होगा, इतरा अपि दूसरा भी रात्रि सुखम प्रसन्न मना सहिता स्वाप्ता, उनको रात्रि में बढ़िया नींद आएगी, जब तुमको देखेंगे तो तुमको प्यार से बात करेंगे, पहचान लेंगे, और जब तक तुमसे मिलते नहीं तब तक उनको बढ़िया निद्रा आएगी, वो चैन से सोएंगे, प्रसन्न मना सहिता, प्रसन्न मन से सोएंगे स्वाप्ता। अच्छा, बीत मन्यु विगत मन्युश्च, उनका क्रोध भी चला जाएगा, कब, भविता स्यात त्वाम पुत्रम ददृशवान, बीत मन्युश्च भविता, उनका क्रोध भी चला जाएगा, कब, त्वाम पुत्रम तुम्हा को नचकेता, तुमको ददृशवान दृष्टवान, जब तुमको बिल्कुल साफ साफ देखेंगे, सामने खड़ा हुआ, हाँ दृष्टवान सन मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, जब तुमको यमराज के चंगुल से छूटा हुआ, मृत्यु से छूटा हुआ तुमको बिल्कुल साफ साफ सामने देखेंगे, तो उनका पूरा का पूरा क्रोध भी चला जाएगा। इसलिए तुमने जो वरदान मांगा था मैंने पहला वरदान तुमको दे दिया, एव मस्तु, तुम कुमारे पिताजी सुखी होंगे, मन शांत होगा, क्रोध चला जाएगा, तुम वापस जाओगे तो तुमको पहचान लेंगे, प्रेम से बात भी करेंगे। अब दूसरा वरदान मांगो। नचकेता दूसरा वरदान मांगने के पहले भूमिका बनाता है, वो भूमिका बनाता है, मैं दूसरा वरदान मांगूं उसके पहले जो मैंने सुना है समझा है वो मैं बता दूं फिर मैं मांगता हूं। तो अगला मंत्र हम लोग शाम को पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः। पूर्णमिदम्। ऐसा समझ लो ना, जैसे स्रोत हम कहते हैं स्रोत स्मार्त, तो स्रोत कर्म तो हो गया जो श्रुति प्रतिपादित हो गया, जो स्मार्त कर्म है वही पूर्त हो गया। कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना, कुछ ये सब जो है सामाजिक सेवा वाले कार्यक्रम, वो सब स्मार्त हो गए। हाँ हाँ, ये सब।